मन में आफिया और कहीं पे है भी कहा। मन तेरा चाहे सिर्फ वफाए बेपना बे ठहरा ठहरा। नारूर की है बरसाते ना चैन।